12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Om meer orgaan- en bloeddonoren te krijgen moet het taboe van betalen voor organen doorbroken worden. Daarover zometeen een debat hier in de Nieuws BV. En vanochtend is het Openbaar Ministerie begonnen aan het eindbetoog in de zaak tegen Willem Holleder. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Mark Visser. Justitie moet erin aannemelijk maken dat Holleder verantwoordelijk is voor een reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de rechtszaal. Matthijs, wat was eigenlijk de boodschap van het OM aan het begin van het requisitoor? De boodschap is dat Willem Holleder een leugenaar is. De officieren van justitie die begonnen over de proceshouding van Holleder, die steeds zei dat hij nu vrijuit het hele verhaal aan het vertellen was. Maar ja, hij kwam een aantal keren terug op eerdere verklaringen en gaf daarmee impliciet toe dat hij gelogen had. En de officieren bespraken een aantal van die leugens, grote leugens. Bijvoorbeeld over het ontvoeringsgeld van Heineken, waarvan hij eerder heeft gezegd dat hij dat nooit heeft gehad. Daar kwam hij op terug. En voorbeelden van hele kleine leugens, dat hij nooit koffie dronk. Maar op een van de tapes hoor je dat hij zijn zus vraagt om koffie voor hem te halen. En dan zegt hij, ja, dat was iets anders. Dat was Nespresso, dat is geen koffie. Lijkt helemaal niet van belang voor het bewijs. Dat is het ook niet rechtstreeks. Maar het zegt wel iets over de geloofwaardigheid van Willem Holleder. Willem Holleder die wilde bijvoorbeeld ook tijdens die 50 procesdagen geen namen noemen. Hij zei dat het was omdat hij niemand wilde belasten. Maar ja, ook dat is een leugen, zegt het Openbaar Ministerie. Het niet noemen van namen lijkt een groot gebaar van verdachten gericht om anderen buiten schot te houden. Naar ons oordeel dient het slechts één doel, namelijk het voorkomen dat delen van zijn verklaring worden ontmaskerd als leugens die hij vertelt in een poging om zijn eigen of een nieuwe waarheid te creëren. Samengevat was de boodschap van de officieren dat ze het eens zijn met Astrid Holleder, die zei dat liegen de hoofdnatuur is van haar broer Willem. En voor het Openbaar Ministerie is de conclusie vanochtend: je moet geen waarde hechten aan zijn verhaal. De vraag is hoe de kale ontkenningen van verdachten van de aan hem te lastig gelegde feiten moeten worden gewaardeerd. In het licht van het geschetste gedraai van verdachten, het verkopen van leugens en zijn onvermogen om ook maar iets toe te geven, menen wij dat de waarde van die ontkenningen nihil is. Hoe hoort Willem Holleder dit zelf aan als hij dit requisitoor hoort? Ja, je hoort hem zijn keel schapen. Ik weet niet wat dat betekent. Volgens sommigen doet hij dat als hij het moeilijk heeft. Je hoort hem soms fluisteren in het oor van zijn advocaat. Hij krijgt geen vragen. Hij krijgt nu geen gelegenheid om zijn verhaal te vertellen. En het zal moeilijk voor hem zijn, maar hij moet nu dagenlang alleen maar luisteren. Aan het eind van dat lange luisteren komt dan wel de eis. Maar die, als ik dus jou begrijp, laat nog een paar dagen op zich wachten. Zeker, het is een verhaal van 800 pagina's. De officieren van justitie hebben daar 4 dagen voor uitgetrokken. En pas helemaal aan het einde horen we die strafeis, die overigens geen enkele verrassing zal zijn, want iedereen hier gaat ervan uit dat de strafeis levenslang zal zijn. Verslaggever Matthijs van der Wiel. KWF Kankerbestrijding begint morgen met een campagne om ouders te overtuigen hun dochters in te laten enten tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder meisjes zich laten vaccineren en dat is zorgwekkend, vindt KWF-directeur Johan van de Gronden. Slechts de helft van het aantal meisjes dat nu 14 jaar is daarvoor beschermd. Nou ja, dat is natuurlijk doodzonde. Het voorkomt enorm veel leed. Het is je haalt een prikje, daar kun je misschien even een stijf arm van krijgen of je even wat belabberd voelen, maar je voorkomt daarmee op latere leeftijd heel veel leed. Er worden 750 vrouwen per jaar gediagnosticeerd in Nederland met baarmoederhalskanker en 200 vrouwen overlijden. Nou, als wij die vaccinatiegraad omhoog kunnen krijgen bij meisjes, dan kunnen we echt honderden ziektegevallen voorkomen en zelfs meer dan 150 sterfgevallen. Meisjes ontvangen in het jaar dat ze 13 worden een oproep om een prik tegen het HPV-virus te halen. Homoseksuele mannen moeten ook bloed kunnen geven. Voorwaarde dat ze alleen mogen doneren als ze een jaar geen seks hebben gehad is niet meer van deze tijd en discriminerend, schrijft D66-fractievoorzitter Jetten. Het behandelen van zwangere vrouwen met kanker met chemotherapie lijkt minder schadelijk voor de baby dan werd aangenomen. De resultaten van een onderzoek onder 1200 zwangere vrouwen met kanker zijn hoopgevend, zegt een promovendus van het Antonie van Leeuwenhoek. Bijna 10.000 jongeren zijn afgelopen dagen verleid tot het plegen van een cybercrime. Dat is een bewustwordingscampagne van de politie. Met de campagne wil de politie jongeren wijzen op de gevaren en de gevolgen van cybercrime. En Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de megavliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie van het grootste passagiersvliegtuig ter wereld niet meer rendabel. het NOS-journaal. HEMA gaat verduurzamen. Nog dit jaar verdwijnen bijvoorbeeld de plastic roerstaafjes en rietjes uit de schappen. Ze worden vervangen door duurzamer producten die bijvoorbeeld zijn gemaakt van papier of metaal. Eva Ronhaar van de HEMA, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaan jullie hiertoe over? Pardon? Waarom gaan jullie dit doen? Waarom gaan wij dit doen? Omdat wij geloven dat we, nou ja, dat dit het juiste is om te doen als bedrijf. We willen een positieve invloed uitoefenen op de maatschappij, een positieve impact maken. Daarbij is het belangrijk ook om te kijken naar de materialen die je gebruikt. En plastic is daar een belangrijk onderdeel van. En waarom gebeurt dit nu pas, zou ik zeggen? Want dat plastic niet goed is, dat is eigenlijk wel langer bekend. Nou, plastic, we zijn niet per se tegen plastic. Ten eerste, plastic heeft een heleboel mooie eigenschappen. Maar achter de schermen zijn we hier natuurlijk ook al langer mee bezig. Kijk, waar we goed naar willen kijken is, ten eerste, hebben we alle plastic dat we nu nog gebruiken nodig? Ten tweede, zijn er duurzame alternatieven? En kunnen we bijvoorbeeld gerecycled of bioplastics gebruiken? Dus we zijn er zeker al een tijd mee bezig. Maar hoe snel gaan jullie die omschakeling dan maken? Want jullie zeggen nog dit jaar verdwijnen dus bijvoorbeeld die roerstaafjes. Mm-hmm. Die moeten vervangen worden. Hoe ver zijn jullie in dat proces dan? Die worden op dit moment worden die ingekocht. Die komen dus dit jaar komen die inderdaad in de winkels. En dat zal gefaseerd gebeuren. We hebben natuurlijk ook nog producten staan. Dus die zullen natuurlijk nog gebruikt worden. Het is niet dat we die terug gaan halen en zullen gaan vernietigen of iets anders. Want dat zou natuurlijk helemaal niet duurzaam zijn. Nee, precies. Dus dat zal uitgefaseerd worden. En klanten, wat vinden die van de stap? Hebben ze al reacties gekregen? Ja, we hebben zeker reacties gekregen aan de hand van dat we dit hebben aangegeven. Maar sowieso krijgen we veel reacties van klanten hierop. We zien echt dat in toenemende mate consumenten geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en dat het ook meeweegt in een aankoopbeslissing. En we hebben dagelijks contact met klanten in de winkel natuurlijk en social media. En dan merk daar dat duurzaamheid echt wel een steeds groter onderdeel van hun vraag wordt. Dus komt het nu uit uzelf of eigenlijk door de druk van de klanten? Nee, kijk, we doen dit omdat we zeggen, we zijn met duurzaamheid zijn we al lang bezig. En dit is voor ons gewoon belangrijk als onderdeel van wie we zijn. We zeggen, we staan voor het dagelijks leven van de klant leuker en makkelijker maken. En daar hoort beter ook bij. Daarmee willen we producten voor een HEMA-prijs aanbieden die duurzaam zijn. Tegelijkertijd zeggen we natuurlijk, het is mooi als er een steeds grotere groep klanten is die ook geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en die wij daarmee ook kunnen faciliteren. Dank voor uw reactie, Eva Ronhaar van HEMA. De Nederlandse economie is vorig jaar met 2,5% gegroeid, meldt het CBS. Dat is iets minder dan een jaar ervoor. Toen was de groei nog 2,9%. Consumenten gaven in 2018 wel meer geld uit, zegt het CBS. Consumptie is nog steeds in de lift. De consumptie was ook een belangrijke bijdrage dit jaar aan die economische groei. En het zijn dan vooral de duurdere spullen die we hebben gekocht. Dus denk aan elektrische apparaten, auto's. Maar we zijn ook vaker naar de horeca gegaan. Dus dat was ook een belangrijke impuls voor de Nederlandse economie. Duitsland is net aan een recessie ontsnapt. In het derde kwartaal kromp de economie. In het vierde kwartaal kwam de groei uit op 0%. Voor een officiële recessie moeten er twee kwartalen van krimp achter elkaar zijn. Het weer dan. Het sluierwolken die trekken over, maar de zon komt er goed doorheen. En het is overal droog bij een graad of 11. Morgen nog zonniger. En dan kan het hier en daar zelfs 16 graden worden. Druktemaker Cesar Majorana buigt zich vandaag over de grote schoonmaak van Instagram, wel te verstaan. Rond 12:30 in de Nieuwsbv. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook sterrioliste Janine Jansen met pianist Alexander Gavriliuk op 13 maart. Een intiem recital in de grote zaal met Brahms, Schumann en Frank. Bestel op Concertgebouw.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Ogen die nu naar Pearl gaan hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv een gesprek over organen. Over betalen voor donororganen, om precies te zijn. Dat mag nu niet, maar of dat terecht is, daar verschillen de meningen over. Als je je nu rijk rekent, met organen is het net als met de kansen van Ajax in de Champions League. Het is wat de gek ervoor geeft. Maar voor wie toch een soort van offerte wil, een Amerikaanse medische nieuwssite zette een paar jaar geleden op een rijtje wat op de zwarte markt de verschillende lichaamsdelen ongeveer moeten kosten. Dan heb je een indicatie. Huid, $10 per vierkante inch. Een hand en onderarm, $385. Een schouder, $500. Een maag, $508. Een galblaas, $1219. Een paar oogballen, $1525. Een lever, $157.000. Een nier, $262.000. Willemijn Veenhoven, onbetaalbaar. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Dankjewel, Roelof. Tot straks weer. Verder, lieve mensen, is het vandaag natuurlijk Valentijnsdag. En omdat het leven eigenlijk één grote zoektocht naar de liefde is, praat ik na 2:30 met 2 mensen die onderzocht hebben hoe mensen dat zoal doen, die zoektocht naar de liefde. Vorige 11 jaar kleine contactadvertenties in de krant en nu swipen ze ervoor. Maar nu eerst. De Nieuws BV. Bijna alle landen in de wereld verbieden het, maar op betalen voor organen zou helemaal geen taboe moeten rusten. Dat zegt de Amerikaanse econoom Marcio Mesis. Hij deed onderzoek en is er ontzettend enthousiast over. En vanavond spreekt Mesis in het Economencafé tijdens Euros for Organs. Euros for your organs. Ik praat erover met Robert Deur, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, en Eline Bunnik, medische ethicus van het Erasmus MC. Goedemiddag beiden. Mooi dat jullie er zijn. Mm-hmm. Robert Deur, we hebben net besloten elkaar te tutoyeren met z'n allen. Mm-hmm. Betalen voor organen, wat is precies het idee van die econoom Mesis? Ja, het idee is om proeven toe te staan, om te gaan onderzoeken wat dat voor effect zou hebben als je gaat betalen voor organen. En het doel daarvan is natuurlijk dat er meer organen beschikbaar komen voor al die mensen die op de wachtlijst staan en wiens leven er heel anders uit zou zien als er een orgaan beschikbaar zou zijn. Ja. En even voor de duidelijkheid, niet betalen van ik wil een orgaan en ik betaal ervoor. Maar nee, ik sta mijn orgaan af en ik krijg ervoor betaald. Ja, precies. Dus vaak wordt het onderwerp gezien als dan ga je een soort markt maken. Dat je op marktplaats bij wijze van spreken je nier te koop zet of zo. Nou, dat is helemaal niet het idee van Mario. Ja. Wat hij voorstelt is een gereguleerde manier van betalen. Ja. Bijvoorbeeld via de ziektekostenverzekering. En waarbij dus ook alle patiënten evenveel kans hebben om dan daarvoor in aanmerking te komen. Ja. Dat is het idee. Ja, gaan we zo meteen verder over praten hoe dat dan precies uit elkaar in elkaar zou moeten zitten. Maar eerst eventjes, hij heeft dit onderzocht. Hij is hier al 10 jaar mee bezig. Is het zo dat hij zegt, als je dit zou doen, dan los je de wachtlijsten op, zowel voor bloedbanken als voor organen? Ja, dus dat is nog niet zo duidelijk. En de reden is dat het verboden is in nagenoeg alle landen in de wereld om tegen betaling een orgaan te doneren. De enige uitzondering is Iran. Maar Iran stelt niet zoveel gegevens beschikbaar. Wat Mario zegt wel te weten uit Uran is dat daar geen tekort is aan donoren. Maar nou ja, een tekort aan patiënten klinkt een beetje veel. Het is een overschot aan donoren. Het is een wachtlijst voor donoren, zeg maar. Dus dat is een soort aanwijzing van hey, dat lijkt daar in ieder geval de wachtlijst op te lossen. Hij heeft verder niet. Hij heeft wel ook onderzocht hoe mensen erover denken, zeg maar. Daar heeft hij ook veel onderzoek naar gedaan. Ja. En verder heeft hij veel onderzoek gedaan naar betaling voor bloeddonatie. Iets wat natuurlijk iets anders is dan orgaandonatie, maar wel dicht tegenaan zit. Maar goed, hij heeft alle redenen om aan te nemen, als econoom zijnde, dat het helpt in de wachtlijsten. Ja, dus hij kijkt dus naar dat hele palet aan bewijs en ervaring. En hij zegt dan, nou, we moeten nu een volgende stap nemen. We moeten niet langer als een taboe zien. Mm-hmm. Maar we moeten de mogelijkheid geven om hier op kleine schaal pilots mee te doen. Zodat we leren van de ervaringen. Ja. Dat is eigenlijk het idee. Nou hebben we net in Nederland, is het door de Eerste Kamer dat je tenzij systeem. Ja. Hè, als je niet aangeeft, dan ben je wel donor. Tenzij je aangeeft dat je dat niet wil. En dat is er net doorheen. Veel gedoe over. En dan kom jij met, we gaan deze economen uitnodigen voor gesprekken over handel in organen. Ja, nou, dus dat die wet is aangenomen, dat is natuurlijk een hele stap vooruit. Tenminste, dat is wat we met z'n allen hopen. Mm. En wie weet dat we inderdaad volgend jaar of het jaar daarna kunnen concluderen van, nou, dit is voldoende. Er zijn nu voldoende organen beschikbaar. Maar ik vrees dat dat niet het geval is en dat dit dus op de agenda zal blijven en ook zal moeten blijven. En dat we alle mogelijke manieren moeten aangrijpen om dit probleem verder op te lossen. En natuurlijk goed onderzocht allemaal. Ja, ben je er zelf voorstander voor, betalen van organen? Ja, maar kijk, ik moet het debat van vanavond natuurlijk ook nog een beetje afwachten. Hè. Dus vanavond zullen er heel veel mensen ook in het publiek zitten van met heel verschillende achtergronden. Mm-hmm. Ik sta daar niet een soort geharnast in dat ik totaal overtuigd ben. Maar ik ben wel veel meer overtuigd dan een paar weken geleden. Ik heb de afgelopen weken natuurlijk nog wat meer ingelezen in wat Mario allemaal heeft onderzocht. Ja. En ik heb ook behoorlijk wat gelezen over allerlei situaties in Nederland en patiënten in Nederland. En ja, als je dat leest, die ervaringen, dan ben ik toch wel een stuk overtuigder geraakt dat dit een weg is die we zouden moeten gaan. Ja, tegenover jou. Eline Bunnik, medisch ethicus aan het Erasmus MC. Medisch ethicus, nou, dat verraadt al dat je ideeën hebt over de dingen des levens. En ook over deze zaak. Hoe kijk jij naar de plannen van die meesters? Nou, ik vind het heel interessant, dat onderzoek dat hij gedaan heeft. Vooral ook omdat wij jarenlang, of eigenlijk decennia lang, gedacht hebben dat dat helemaal niet samengaat. Het idee van doneren, dat is een altruïstisch iets. Dat doen mensen belangeloos, dat doen ze uit eigen beweging om iemand anders te helpen. Ja. En het idee dat je daar dan voor betaald zou worden, dat was althans altijd het idee. Daarmee zou je dat hele idee van doneren ondermijnen. En de angst was jarenlang dat dat zou leiden tot minder bereidheid bij mensen om te doneren. Dus dat je eigenlijk daardoor juist minder organen beschikbaar hebt. Omdat mensen denken, ik doe het uit altruïsme. En als er voor betaald wordt, dan tast dat altruïsme aan. En dan hoeft het van mij eigenlijk niet meer zo. Ja, dat was het idee. Dat was het idee. En ook dat je daarmee de kwaliteit van de gedoneerde organen misschien in gevaar zou brengen. Omdat het ander soort mensen zou trekken. De mensen die op betaling afkomen. Mensen die misschien wat minder gezond zijn. En ook als je misschien snel geld nodig hebt. Mm-hmm. Dan zou je misschien verzwijgen dat je verre reizen hebt gemaakt. Of jezelf hebt blootgesteld aan andere risico's. Dus dat zou eigenlijk de gezondheid van de ontvangers in de gevaar brengen. Ja, ja. Meisjes. Nou zeg je bij alles zo. Ja. Nou ja, Mises laat eigenlijk zien dat eigenlijk allemaal wel mee lijkt te vallen in de experimenten die hij althans gedaan heeft in het veld. Oh ja. Dus dat is natuurlijk interessant. Dus altruïsme, mensen blijven nog steeds uit mooie overwegingen nog steeds hun nier afstaan, ook al zouden ze er geld voor krijgen. Ja, dus financiële prikkels zouden eigenlijk tot meer altruïstisch gedrag kunnen leiden. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. Is het dan nog altruïsme, is natuurlijk de vraag. Ja, nou ja, dat hangt af misschien van wat je ermee gaat doen. Als je bijvoorbeeld je nier doneert om daar vervolgens iets misschien altruïstisch mee te doen, zoals de opleiding van je kinderen betalen, dan is het misschien alsnog uiteindelijk een altruïstische daad. Ja. Maar er zit natuurlijk wel ook wat haken en ogen aan het idee dat we gaan betalen voor doneren. Voor veel mensen hebben daar toch een soort van intuïtieve reactie op. Ja. Ja, ik moet zeggen, wij bespraken dit op de redactie. En dat was bij mij ook zo. De eerste reactie was, nee, maar dat is toch heel raar. En dat is toch niet ethisch. Yeah. Ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Van, yeah. Je voelt meteen aan van, oh jee, arme mensen willen dat dan misschien liever dan rijke mensen. En dan kan je natuurlijk over doorfilosoferen, is dat dan een probleem? Maar dat zijn de eerste gedachten die mensen hebben. In ieder geval twee type problemen, denk ik. De ene heeft te maken inderdaad met dat commodificeren, het instrumentaliseren van het menselijk lichaam. En zeggen eigenlijk natuurlijk van, je mag als mens elkaar niet als middel, als instrument gebruiken. Dat zei Immanuel Kant al aan het einde van de 18e eeuw. Mm-hmm. En het idee is natuurlijk, we willen niet een soort van markt hebben waarbij we lichaamsdelen aan elkaar gaan verkopen. En dat druist een beetje in tegen hele sterke morele intuïties die mensen hebben. Ja. En dan is er nog een tweede punt, en dat is inderdaad die rechtvaardigheidsvraagstukken. Zeker in Nederland vinden we het natuurlijk heel belangrijk dat iedereen gelijke toegang heeft tot zorg. Nu is het zo dat Mises wel voorstelt, en dat hebben ook mensen in Nederland al eens eerder voorgesteld. In 2007 bijvoorbeeld is er een rapport verschenen. Ja. Waarin ook werd gezegd, die markt inderdaad, wat jij ook zei, die moet gereguleerd zijn. Het mag niet zo zijn dat de betaler bepaalt. Hoe bedoel je dat ze betalen? Nou ja, dat de ontvanger zelf zou betalen. Dus de staat zou moeten betalen, de zorgverzekeraar zou moeten betalen. Ja, dus het systeem, iedereen moet zijn nier kunnen verkopen, maar ook iedereen moet hem kunnen ontvangen. Dus niet alleen maar als ik jou kan betalen, dan krijg ik een nier. Ja, maar ik wil niet dat patiënten tegen elkaar op gaan bieden. Hè? Nee, en zo de prijs opdrijven en dat het alleen nog maar voor rijke mensen beschikbaar is. Dat zou natuurlijk heel onwenselijk zijn. Hè? Dus wat stelt die Mises dan voor? Wie betaalt er voor de organen? De ziektekostenverzekeraar bijvoorbeeld. De ziektekostenverzekeraar. Ja. En die heeft er ook wel baat bij. Maar bijvoorbeeld als het om levende nierdonatie gaat. Dialyse is ook wel duur natuurlijk. En een transplantatie. Daarmee kunnen mensen echt hun leven en hun gezondheid terugkrijgen. Ja. Maar laten we eens even kijken, even afgezien van de ethische bezwaren, hoe dat er praktisch uit zou moeten zien. Stel, ik heb geld nodig. Ik wil een nieuwe keuken. Zou je dan in zijn systeem kunnen denken, nou, ik doe maar. Ik verkoop mijn nier. Wat doet de nier eigenlijk? Ik bedoel, wat krijg ik ervoor, denk je? Ja, dus er wordt gesproken over bedragen van 30.000, 40.000 euro. Kan je een hele leuke keuken verbouwen. Bovenop compensatie voor gemist arbeidsinkomen. Want je bent ook wel even uit de running en dat soort dingen. Ja, ja. Ja. Goed, 30.000, 40.000 euro kan je inderdaad hartstikke leuke keuken voor laten bouwen. Ik wil dat. Wat zijn dan de opties? Ik ga naar het ziekenhuis bijvoorbeeld of naar de zorgverzekeraar zeggen, ik wil dat wel doen. Want je zegt net, het kan ook via het systeem van de zorgverzekeraar. Hoe krijg ik dan betaald? Is het ook een optie dat ik het gewoon cash op mijn rekening krijg? Ja, maar op mijn rekening. Ja, veel mensen lijkt dat een slecht idee. Hè, want dan trek je ook mensen aan in een hele kwetsbare positie die op korte termijn om veel geld verlegen zitten. En dat wil je misschien niet. Hè? Mm-hmm. Daarom zijn er ook voorstellen waarin wordt gezegd, nou, keer nou niet in één keer 30.000, 40.000 euro uit. Mm-hmm. Maar doe dat op een andere manier. Bijvoorbeeld in de vorm van lagere ziektekostenpremies elke maand. Er is ook wel eens gesproken van levenslange vrijstelling van premies bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je helemaal geen ziektekostenpremie meer betaalt? Nooit meer ziektekosten. Ja. Zo, nou, dat scheelt aardig wat. Ja. Of een aanvulling op je pensioen. Of nou, dat type dingen, zeg maar, hè, kun je doen om te ondervangen dat mensen die, jij zegt net, verlegen om een keuken zitten, maar mensen die zitten soms in nog grotere nood dan om een nieuwe keuken. Dat bestaat. Ja. Dat mensen een soort zonder goed te overwegen of vanuit een hele kwetsbare financiële positie, dat zouden doen. Ja. Dus dat kun je op die manier ondervangen. Ja, want dat, Eline, dat is natuurlijk wat je ook wel aanvoelt, dat wel ethisch erg ingewikkeld ligt. Je wil niet mensen die acuut geld nodig hebben, dat die daar op die manier aan geld kunnen komen. Ja, en ik denk ook aan jonge mensen, studenten bijvoorbeeld, die dan gebeurt dat eigenlijk ook met medisch-wetenschappelijk onderzoek dat we doen. Ja. Met gezonde proefpersonen, daar komen toch vaak jonge mensen op af die niet op andere manieren ineens aan een paar duizend euro kunnen komen. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Hè? Ja. In mijn studententijd, veel man van mijn medestudenten deden dat. Ja. Ja. Maar dat is wat je bedoelt, dat zou je dan dus niet willen? Dat bij zou deze. Je eigenlijk niet willen, nee. Nee. En ik denk ook, hè, dat ook wat dat betreft dus heel belangrijk is om tijdens die pilots, als die er zouden komen, om ook goed de vinger aan de pols te houden en ook langdurig te kijken, hè, en nog eens terug te komen bij de mensen om te vragen, heb je er spijt van achteraf gezien? Of zou je het niet opnieuw doen? Hè? Hoe denk je er nu over? Zodat je goed in kaart kan brengen van, bij die groep die je aantrekt door betaling, heb je daar dezelfde ervaringen bij als bij de mensen die het nu vrijwillig doen? Hè? Want daar weten we al wel wat meer van. Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat er nu veel mensen naar de radio luisteren en denken, nou, dit is een werkelijk idioot idee. Vanwege alle bezwaren die we horen, vanwege toch het gevoel dat het meteen bij je oproept van, oh, is dit wel zo'n goed idee? Hoe reëel is dit, Robert? Ja, ik denk dat het reëler is dan je misschien zou denken. En dat komt ook omdat de publieke opinie hierover eigenlijk veel minder vaststaat dan je zou denken. Want de eerste reactie die mensen hebben is dezelfde als die jullie op de redactie hadden. Van, oh nee, en ik had dat zelf ook. Ik schrok daarvan terug van, dat, zoiets moet je toch niet willen. Maar als je meer leert over dit onderwerp, over de nood die er is, de wachtlijsten. En ook meer leert over de bereidheid van mensen om, als er een beloning zou zijn, wel een orgaan te doneren. Dat is natuurlijk ook niet op hele grote schaal. Het is niet dat er dan miljoenen mensen in de rij staan of zo. Nee. Het gaat eerder om een aantal tienduizenden. Nou, dat is ook zo ongeveer wat je zou wensen. En als mensen daarover horen, hè, over de positieve effecten ervan, en dat je daarmee heel veel nood kan lenigen, dan gaan ze daar heel anders over denken. En daar heeft Mario dus ook onderzoek naar gedaan. Hij heeft mensen ondervraagd, zo on the spot, van nou, wat vind je ervan? Nou, dan krijg je best wel negatieve reacties, meerderheid is tegen. Maar als je mensen eerst vertelt over de achtergrond hiervan en de wachtlijsten en wat je daar, welk probleem je hiermee kunt oplossen, dan gaan ze veel positiever denken en zie je dat een ruime meerderheid voor is. Mits natuurlijk wel, hè, met zo'n gereguleerde betaling, niet een soort marktplaats of zo, dat heeft hij ook onderzocht. Nou, daar blijven mensen in meerderheid tegen. Hè, maar zo'n gereguleerde manier van betalen, dat spreekt toch veel mensen aan. Ja, en even nog tot slot wat hij erbij zegt. Hè. Dit speelt wereldwijd, dit probleem. En hij kijkt naar wereldwijd en hij zegt er ook bij, in derde wereldlanden is dit probleem nog veel groter dan in westerse landen. Dus dit gaat natuurlijk niet alleen over Nederland of alleen over Amerika. Dat is ook zo, ja. En wat je ook ziet is dat, hè, omdat in de westerse landen het zo streng verboden is, krijg je ook wat wordt genoemd orgaantoerisme. Ja. Met allerlei illegale praktijken die natuurlijk ook gewoon heel gevaarlijk zijn en met mensenhandel. Dus ja, dat is ook een aspect in deze discussie. Die misschien wellicht dan daardoor wat minder wordt. Goed, ja. Vanavond dus. Robert Deur, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit. En Eline Bunnik, medisch ethicus van het Erasmus MC. Samen met die econoom wordt er gepraat over dit onderwerp. In de Arminius, ja. Dank. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Van organen en vervangende organen is het een klein stapje naar Keith Richards, de gitarist van de Rolling Stones. Die heeft namelijk al decennia lang een lever die zo groot is dat het een wonder is dat hij nog in zijn lijf past. De Stones in het algemeen en Richards in het bijzonder, ja, die houden wel van een neut, zou je kunnen zeggen. En ook wel van iets ernaast, een stukje narcotica. Hoewel Richards in een interview in 2010 aangaf dat hij toch wel het gas terug had genomen. I really don't really say much more about drugs because I could give you a lecture all night about the quality and but anyway, all my news is out of date. Hij zou een lezing kunnen geven over de kwaliteit van drugs, maar zijn kennis is wat verouderd. Nou, dan was er altijd nog wel de drank, maar ook dat schijnt voorbij te zijn. Vorig jaar gaf Richards al in interviews aan dat hij een jaar lang geen sterke drank had genuttigd. En dat ging hij ook niet meer doen. Maar dat was wat optimistisch. In een interview met Mojo Magazine vertelt hij deze week over de hele afgelopen decembermaand. Dat was namelijk weer één grote alcoholorgie. Hij werd 75, hij was 35 jaar getrouwd. Allemaal gelegenheden om weer eens lekker een fles open te trekken. Maar dit jaar, dan wordt alles echt anders. Geen drank meer voor Keith Richards. Hij is het jaar begonnen met een health boost. Al voegt hij er wel aan toe, als je hem in het café tegenkomt en je biedt me een biertje aan, dan zeg ik geen nee. Dan zeg ik gazel. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to a record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you out. Don't mean maybe I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong. belong to me. And come on, come on, come on, come on. En zo heet hij ook. Come on, the Rolling Stones. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Is de post al geweest? Nou, als er weer geen romantische envelop lag, is dat misschien daten, is dat misschien wel wat voor je. Zometeen een expert op dat gebied en iemand die 100 jaar contactadvertenties heeft uitgeplozen. 100 jaar. Peter Pannenkoek, die weet zichzelf ook goed te verkopen. Ik heb sinds kort, ik heb een nieuwe vriendin. Die begint daar langzaam achter te komen dat ik heb gelogen tijdens het daten. Dat ik wandelen leuk vind, dat ik kan koken, dat ik kinderen wil. Gewoon dat soort kleine dingen. En zij trekt die ontmaskering niet. Terwijl ik probeerde uit te leggen, maar luister lieverd, zo werkt versieren. Als ik eerlijk was geweest, had ik jou nooit kunnen krijgen. Versieren is een soort jagen. En wat doe je als je gaat jagen? Dan trek je camouflagekleren aan. Als jij tijdens het jagen een hert vangt, dan wordt het hert toch ook niet boos. Ja, dit telt niet. Ik dacht dat je een struik was. NPO Radio 1. Het is 30 seconden over 12:30. Hier is het NOS Journaal, Mark Visser. In Zimbabwe zijn zeker 23 mensen omgekomen in een goudmijn in het midden van het land. Slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in waren gegaan. En door overvloedige regenval brak er een damwand in de buurt van de goudmijn door, waardoor die onder water liep. De man van 59 uit Os, die maandag zwaar gewond werd gevonden bij de inval in zijn huis, is vannacht overleden. De man werd verdacht van een dodelijke schietpartij. Hij is een zakelijk conflict, heeft hij gehad, met de eigenaar van een schoonmaakbedrijf. Mediabedrijf Talpa van John de Mol neemt de tijdschriften en internetactiviteiten van Linda over, van uitgeverij Sanoma. John's zus, Linda de Mol, wordt daarnaast ook een van de programmadirecteuren van Net5, dat nog meer een vrouwenzender moet worden. En KWF Kankerbestrijding begint morgen met een campagne om ouders te overtuigen hun dochters in te laten enten tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Meisjes ontvangen in het jaar dat ze 13 worden een oproep, maar uit onderzoek blijkt dat steeds minder meisjes zich laten vaccineren. Dankjewel, Mark. Ga ik naar het verkeer, Jolande van der Velden. Het rijdt eigenlijk overal bijna goed door, alleen niet op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. Daar staat tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht 5 kilometer met een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. Is César Majorana. Ja, voor iedereen die deze Valentijn geen anonieme brief of doosje bonbons heeft gehad, zijn er nog altijd de digitale hartjes en likes op Instagram. Maar dat geldt extra voor alle gebruikers die gisteren nog even dachten een groot deel van hun online gevolg kwijt te zijn. Want wat is er gebeurd? Nou, Instagram heeft per ongeluk een grote schoonmaak gehouden en iedereen ontdaan van volgers. En aanvankelijk dachten mensen dat het nepvolgers betrof. Zo'n schoonmaak is wel vaker gebeurd. De vorige keer dat het gebeurde, bijvoorbeeld, toen raakten sterren als Justin Bieber opeens 1,5 miljoen van hun gevolg kwijt. Maar dit keer was het een bug. En Instagram is de hele dag al druk bezig die te verhelpen. Maar ondertussen verloor Lil Kleine bijvoorbeeld 46.000 volgers. En popster Ariana Grande verloor zelfs 2,3 miljoen. Doorgewinterde Instagrammers die waren ervan overtuigd. Dit is een massieve aanval tegen nep-accounts. Stilletjes aan wil Instagram af van al dat wat nep is op hun sociale netwerk. Nou, ik hoor jullie al lullig doen, babyboomers, maar stel je voor dat je hypotheekrente opeens veel hoger blijkt te zijn geworden, of dat je op een dag wakker wordt en je Volvo is veranderd in een Kia Picanto. Zo was het gisteren voor vele millennials die keken naar hun Instagram-accounts. En nu is er eigenlijk iets heel geks gebeurd. Want je zou zeggen, mooi nieuws, al die nepvolgers die dan verdwijnen, maar het verklaart niet echt de schrik van de gebruikers gisteren. Die wilden hun ego-strelende volgers aantallen helemaal niet zien verdwijnen en die vonden hun nepvolgers evenveel de moeite waard als hun echte volgers. En ze hebben gelijk. Het moet maar eens een keer klaar zijn met die obsessie om alles wat nep is te verdrijven. De paniek op Instagram bewijst dat de obsessie met fake overbodig is voor de gebruiker. Instagrammers snappen beter dan ieder ander dat we in een fake tijdperk leven. Dat de bots van laminaatwinkel.nl of valentijnswebshop.org die je volgen daar ook gewoon bij horen. Dus het is een goede les. Laten we fake niet behandelen als een uitzondering. En zeker niet online, waar nepheid misschien groter is dan alles dat wat echt is. Er bestaat deepfake porno, waarbij het net lijkt alsof er bijvoorbeeld een onschuldige Disney-actrice aan de haal gaat met 6 pikken. Er is fake nieuws, er is fake audio, er is fake video. Er zijn fake influencers met fake followers die fake followers maskeren door fake likes te kopen. En wat er op die accounts te zien is, is vaak ook nog eens niet bepaald echt. Want foto's worden gefotoshopt en gaan pas online met een paar kilo's eraf en wat blauwe ogen en rondere heupen erbij. Er is dus eigenlijk heel weinig waarheid te vinden. En vooral nu de volgersaantallen weer zijn hersteld, ben ik eventjes klaar met me druk maken over fake news en al dat wat nep is. Ik maak me veel liever druk over de rest. Tijd dan voor NOS Nieuws. Op dit moment is er een blauwe betoging aan de gang op Schiphol. Personeel van KLM is bijeen om het bestuur te laten weten dat ze ontevreden zijn. Ze zijn bang dat de nieuwe topman van Air France KLM, Benjamin Smith, de huidige KLM-directeur Pieter Elbers, wil wegsturen. Een blauwe storm noemt het personeel het. NOS-verslaggever Wessel de Jong die is op Schiphol. Wessel, zijn er veel werknemers van KLM op afgekomen? Ja, zeker. Er staan hier toch zeker ruim 1000 werknemers allemaal. Zometeen wordt de petitie aangeboden aan de voorzitter van de Raad van Commissaris hier op het bordes van het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen. Er gebeurt dat allemaal. Grote borden hier, Blue Storm Rising. Is echt een hele enthousiaste, opgetogen sfeer. Iedereen is hier opkomen dagen om hun grote baas een hart onder de riem te steken, zoals ze dat noemen. Ja. Vandaar dat ze ook allemaal dan een blauw hart op hun pak geplakt hebben. En wat is hun concrete eis? Ja, die eis is natuurlijk niet zo heel erg concreet. Hè? Op de rol staat binnenkort moet de baas van KLM moet herbenoemd worden. Nou, daar is allerlei discussie over of dat dan al of niet gaat lukken. Hè? Of de Fransen hem dan toch niet weg willen hebben. Dus wat ze hier komen doen is, ze eisen eigenlijk gewoon het behoud van hun huidige baas, van Pieter Elbers. Ze vinden, hij heeft het goed gedaan. Hij heeft KLM weer op de rit gezet, zeg maar, na de crisis. Dus ze willen hem gewoon houden tegen de Franse druk in. En wat is het antwoord van KLM? Ja, KLM distancieert zich natuurlijk formeel. De directie distancieert zich natuurlijk formeel van deze actie. Die gaan natuurlijk niet een actie tegen hun Franse baas steunen. Maar iedereen hier natuurlijk, het is hier een beetje preken voor eigen parochie, zeg maar. Want iedereen hier is natuurlijk voor. De man aan wie natuurlijk de boodschap gericht is, dat is die nieuwe Franse baas. Mm-hmm. De nieuwe baas van Air France, Benjamin Smith, die is hier niet bij. Die komt hier niet opdagen. Die was dan wel in Nederland. Maar die neemt die petitie niet in ontvangst. Dus we zullen niet weten hoe hij hier naar kijkt. Nee. Goed, dankjewel voor zover. NOS-verslaggever Wessel de Jong op Schiphol. De Nieuws BV. Blonde presentatrice met bril zoekt man met fascinatie voor oude contactadvertenties. Ja, Rolof. En ik zoek ook nog een expert over daten anno 2019. Wie weet worden ze gevonden. Je hoort ze zo meteen na dit pareltje van Brigitte Bardot. Contact. Un météorite m'a percé le cœur. Vous avez des docteurs. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. nummer, hè? Heel leuk. Brigitte Bardot. Met journalist Mark Tra en datingcoach Louise Engbers praat ik zo meteen over daten toen en nu. En geloof dat we dat vandaag doen is niet bepaald toeval. Dat lijkt me niet. 14 februari. 14 februari, de datum die in menige agenda rood is opcirkeld. Met lippenstift soms zelfs. En met een hartje. 14 februari, de geboortedag van Guido Spek. Acteur Guido Spek, bekend uit Goede Tijden, Slechte Tijden, waar hij met zoveel passie en toewijding de rol van Sjoerd Bouwhuis speelde. Dat heeft verder niks met het onderwerp te maken. Maar toch zeggen wij vandaag hartelijk gefeliciteerd, Guido van der Spek. Fijne vent. En er is natuurlijk ook nog Valentijnsdag. En waarom is dat eigenlijk? Nou, daarvoor gaan we een paar eeuwen terug. Naar het jaar 496, naar paus Gelasius. Ook als een topper, net als Guido van der Spek. Hij was er die 14 februari uitriep tot de dag van de heilige Valentijn. En dat deed hij een beetje met de Bonnefoy, want er was toen nog geen enkel snippertje meer bekend over het leven van die Valentijn. Maar de paus omzeilde dat handig. Hij noemde Valentijn iemand die terecht door mensen wordt vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn. Zo lust ik er nog wel een paar. Waarschijnlijk hebben we het hier over Valentinus van Rome, een bisschop die leefde in de derde eeuw. Volgens een legende kwam er een jong stelletje bij deze Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De vrouw was een christen, de man een heidense soldaat. Dat mocht allemaal niet van de dienstdoende keizer, maar Valentinus, een man met een gezond gevoel voor out-of-the-box denken, die deed het lekker toch. Hij stelde de liefde boven de regeltjes, iets waar ze in Rome nu nog een voorbeeld aan zouden kunnen nemen. Al snel kreeg de bisschop meer verzoeken van andere koppeltjes. En Valentijn, de goedzak, die bleef maar huwelijken sluiten. De keizer, en dan heb ik het natuurlijk over Claudius II Goticus, hoorde ervan en nam geen halve maatregelen. Valentijn werd gevangen gezet. En in de gevangenis kwam er een cipier met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn brouwde een geneesmiddel en wat denk je? Het werkte niet. Beetje een anticlimax in dit verhaal misschien. Maar goed, je kunt hem nauwelijks kwalijk nemen. Hij was immers geen dokter, hij was bisschop. Lang verhaal kort, Valentijn werd onthoofd. En voordat het vonnis werd uitgevoerd, zag je nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn stond erop. Maar dat heeft ze waarschijnlijk nooit kunnen lezen, want ze was immers blind, hebben we net geleerd. En dat placebo-zalfje van Valentijn hielp ook niet. Dit, beste mensen, gebeurde allemaal op 14 februari schijnt. En daarom is dit de dag waarop wij de liefde vieren. Of er misschien wel extra hard naar zoeken. Als je vandaag een kaartje krijgt, denk nog eens aan die arme, onthoofde Valentijn. Oprecht gemeend. Een heer, oud 38 jaren, op een kantoor een protestant, wenst zich door reine trouw te binden en vraagt gemeend om hart en hand aan dames van dezelfde leeftijd. Zijn hart zo vol van liefde en trouw wil zich zo nodig ook verbinden aan een jeugdige weduwvrouw. Journalist Mark Tra, goedemiddag. Hallo. Jij onderzocht contactadvertenties die van 1850 tot 1940 in de Nederlandse kranten verschenen. Ja. Oudjes dus, dit is er eentje van. Voor wanneer is deze? Ja, deze is van 1870. 1870. Ja. Op rijm. Ja, ja. Ze zijn niet allemaal op rijm uit die tijd, maar deze vond ik wel heel mooi. Ja. En tegenover jou datingcoach Louise Engbers, goedemiddag. Goedemiddag, Willemijn. En wij gaan praten over eigenlijk de oorsprong van contactadvertenties, hoe het allemaal is begonnen en hoe het nu is. Daar weet jij dan van alles van, hoe het nu is, Louise. En hoe het vroeger was, weet Mark alles van. Eventjes mooi om het te vergelijken, Louise. Lees jij er eentje voor, van u. Giovanni, 30. In het echt veel lelijker dan op foto's. Totaal geen gevoel voor humor. Hekel aan gezelligheid. Zo lui als een varken. Maak van saai doen een sport. En houd vooral niet van feestjes. Ik hou van romantische lange wandelingen naar de koelkast. Live, love, love and eat bitterballen. Home is waar de frituurpan is. Ik weet niet waarom ik naar jou kijk, Rolof. Sorry, dat was niet helemaal de bedoeling. Onder pseudoniem. Dat wou ik niet zeggen. Maar, ben jij datingcoach. Ja. Jij helpt mensen onder andere met teksten schrijven. Is klopt. Vloeit dit voor uit jouw pen? Dit is geen tekst die wij hebben helpen opstellen. Absoluut niet. Dit is een tekst die je eerdaags of vandaag de dag veelal tegenkomt op Tinder. En dit is niet zozeer, ik ben op zoek naar the love of my life. Maar dit is eerder fun. En ik wil gewoon een leuk leuke avond en lachen. Werkt dit? Wat, het kan werken. Het is een, denk ik, eerder een persiflage dan dat het een serieuze love is. Maar dit is wel iets wat je op Tinder nogal eens tegenkomt. En dan is het afhankelijk welke datingsite je gebruikt. Ja. Op een e-matching of een andere datingsite zul je dit soort teksten niet zoveel voorkomen. Nee, die kan alleen op Tinder. Het moet vluchtig contact. Precies. Kort, ja, anders dan... dit is leuk voor een avondje. Leuk samen voor... bitterballen eten. Ja. Mark, wat jij net voorlas, dat is natuurlijk heel serieus. Ja. Dat zijn, heb je nog eentje? Ja, nou ja. Bijvoorbeeld, een indirecte is dit. Dank of beloning aan haar of hem die een solide onafhankelijk heer... nu of over enige tijd de weg weet te banen... tot een huwelijk met een welgevormd en rijk meisje. Ongerepte maagd. Strikt geheim. Kon allemaal in die tijd. En van wanneer is dit? Dit is begin 20e eeuw. Begin 20e eeuw. Ja. Maar er werden ook oproepen geplaatst. Hè? Gewoon Mary, altijd zijt gij in mijn gedachten. Nooit zal ik je vergeten, je zo liefhebbende Theo. Hè, dat soort mooie is het, mooie is het verschil, nu net wat Louise voorleest... dat is natuurlijk uiteraard heel leuk en grappig bedoeld. Maar ik denk ook wel echt om iemand te trekken, anders zit je niet op Tinder. Ja. Maar wat jij voorleest, dat zijn mensen die zijn op zoek naar een levensgezel. Is het altijd serieus? Dit gaat echt over mensen die de liefde van hun leven zoeken. Ja. En dat werd in die tijd, was een relatie gewoon anders dan nu. Dat was veel meer een zakelijke overeenkomst bijna. Dus het kwam ook voor dat mensen... zeiden, ik heb zoveel geld en ik zoek iemand met zoveel geld. Want het was niet de bedoeling dat je boven en zeker niet onder je stand ging trouwen. En dat kon je prima expliciet vermelden? Ja hoor. Een Rooms-katholiek heer, 38 jaar, zeer gunstig voorkomen... met 35.000 gulden vermogen. Zoekt in kennis te komen met een meisje tussen 25 en 30 jaar... in het bezit van minstens 10.000 gulden. Om na behoorlijke kennismaking een huwelijk aan te gaan. Nou, daar stonden de kranten vol mee. En het was allemaal heel duidelijk. Ik hou er wel heel van. Duidelijk. Lekker duidelijk. Je wist precies waar je naartoe was. Precies, ja. Ja, maar ook niet alleen qua geld. Maar ja, iemand moest ook van hetzelfde geloof zijn. He, de Rooms-Katholiek stond er altijd bij. Of protestant. Mm-hmm. Iemand uit je sociale klasse dus. Iemand een beetje uit je eigen omgeving. Dus je was eigenlijk veel beperkter in je reservoir, zeg maar. Van mensen waarin je zocht. Ja, dat kan je zo zeggen. Aan de andere kant, je weet heel duidelijk wat je zoekt. De ander weet heel duidelijk. Duidelijk of hij dat te bieden heeft. Op Tinder is het altijd maar hopen en bidden dat je iets tegenkomt. Moet het de waarheid nog zijn. Want ik vind het wel grappig wat je zegt. Dat mensen dan heel duidelijk aangeven hoeveel geld ze te makken hebben. En waarnaar ze op zoek zijn. Nou, als we kijken naar de drie leugentjes op datingsites. Dan is één van de drie is wel het vermogen. Vooral mannen roepen toch wel dat ze 20% gemiddeld rijker zijn. Dan dat ze in werkelijkheid zijn. Zetten mensen dan hun inkomen op datingsites? Nou, op datingsites niet. Maar op het moment dat mensen gaan chatten met elkaar. Dan komt dat wel eens naar voren. En zeker, ja, absoluut. In Nederland is het nog wat minder, maar in Amerika begint dat al. En laten we wel wezen, Nederlandse mannen en vrouwen willen toch ook wel graag weten op een gegeven moment wat voor vlees in de kuip. Ja, op een gegeven moment, maar niet na 6 chatjes. Nou, na 6 chatjes niet. Een maand of 6, dacht ik. Maar dat is afhankelijk van. Ik denk dat mensen wel veel directer zijn vandaag de dag en willen weten waarvoor ze kiezen en wat ze kiezen. Is dat ook wat jij adviseert? Wees heel direct in wat je wil? Want jij bent datingcoach, jij helpt mensen met het zoeken naar een liefde. En het kan zowel zijn dat je ze helpt op Tinder of op meer serieuzere datingsites, van alles en nog wat. Mm-hmm. Is dat wat je zo adviseert? Wees zo duidelijk en helder mogelijk. Nou, vooral over jezelf. Weet wie je bent. Ja. Maar weet dan ook wat je zoekt. En de mensen die wij daten zijn niet altijd de mensen die wij coachen zijn niet altijd mensen die geoefend daters zijn. Want daarvoor komen ze bij ons. Ja. Dan geven wij vooral mensen die lang niet gedate hebben. Mensen die een partner verloren hebben. Echtscheiding of welke reden ook. Op zoek zijn naar een partner. Die mensen adviseren we toch heel duidelijk, ga zoveel mogelijk daten. Doe ervaring op. Dan weet je ook beter wie je zelf bent. Want je wordt ook met jezelf geconfronteerd. En je weet ook beter wat je zoekt. Het is alleen zo verschrikkelijk al dat gedate. Ik heb het ook wel gedaan vroeger. Dan zakt hij in schoenen naar date 3, toch? Dat is wel wat je wil, maar hou het gezellig. Vandaag de dag is iedereen direct zo serieus. Vroeger kwam je iemand tegen in het wild, om het even zo uit te drukken. Ja. En dan was het eerst vooral gezellig en niet zo serieus. En na verloop van tijd werd het serieuzer. Vandaag de dag weten we al heel veel van iemand voordat we iemand in het echt tegenkomen. Ja, het was destijds inderdaad anders. Hè. De hele verkeringstijd die we nu hebben, die was destijds veel korter. Hè. Op het moment dat je in een dorp al 3 keer was gezien met dezelfde man of vrouw, dan had je in feite was je al klaar om te gaan trouwen. Ja. En dat was allemaal veel complexer, rigider. Mark, je had het net over de verschillende geloven, verschillende inkomens. Was het zo dat er vroeger datingcontactadvertenties werden gezet? Elite tot aan arbeider, alles? Nee, want de kranten die kregen een grotere oplage, zeg maar, vanaf halverwege de 19e eeuw. Ja. En zeker in het begin waren dat echt de welgesteldere mensen die überhaupt een krant lazen. En de gewone arbeiders die lazen geen krant. Of in ieder geval veel minder. Ja. Dus de advertentie die ik nu voorlees en die ik ook op mijn Instagram-pagina Liefde van Toen heb staan. Ja. Dat zijn over het algemeen mensen met een prima taalgebruik. He, die ook goed uit hun woorden. En wat moest je dan als arme arbeider zonder liefde? Ja, dat was veel lastiger, want dan moest je in je eigen dorp. Je werd vaak ook min of meer uitgehuwelijkt door je eigen familie aan een andere gezin. Die dan wellicht een leuke dochter of zoon had. En je had veel minder keuze. Ja. De transport was veel minder. Je kon niet naar een dorp verderop. Want dan moest je de paard en wagen of de tram. Dus je moest gewoon mensen in je eigen omgeving vinden. En dat werd vaak voor je gedaan. Ja. Maar goed, je had dus een bepaalde groep mensen die dat wel deed. De contactadvertenties in landelijke dagbladen. Ja. Dan, kijk, nu als je tindert of wat dan ook, dan ga je even lekker met elkaar chatten. Een afspraak is zo gemaakt. Ja. Maar hoe deed je dat dan? Want je zet een advertentie in de krant. En vervolgens, hoe verloopt de communicatie dan verder? Nou, heel lastig. Want als je iemand had, je zag een aantrekkelijk iemand met wie je in contact kwam in de tram, hè, dan plaatste je een advertentie. Ik zag een mooie vrouw met een blauwe mantel en een rode hoed in de tram. Mm-hmm. Wil je met mij contacten opnemen? Nou, je wist niets van die vrouw, of ze getrouwd was, of ze die krant las. Überhaupt, je wist helemaal niets. Dan was het de bedoeling dat natuurlijk de posterijen werden omzeild. Want je kon niet zomaar een brief schrijven aan haar huis. Want misschien was ze wel getrouwd. Dus weet gewoon niet waar ze woont dan? Je wist helemaal niks. Nee. Dus je zei dan, wil de vrouw maar dat en dat signalement. Voor die vrouw ligt een brief klaar. In de boekhandel of in de kiosk. Want daar stond een bakje met allemaal brieven die mensen aan elkaar schreven. Met een codewoord erop. Of een lentebloempje of zo. Of ABC. En je zei tegen jou nog niet bestaande of wel bestaande minnaar van, nou, er ligt voor jou een brief klaar, je kunt hem ophalen. Nou, dat gebeurde vervolgens. En diegene die plaatste toen weer een advertentie. Ik heb je brief opgehaald, er ligt nu voor jou een brief klaar onder die en die code. En zo gingen er weken, soms maanden voorbij voordat zeg maar de eerste fase van het kennismaken voorbij ging. Maar dan moest jij dus naar bijvoorbeeld die boekhandel. Ja. En dan moest je daar zeggen, er ligt een brief klaar voor Lentebloempje. Ja, dat waren precies. De nicknames van toen. Dat waren de eerste nicknames, inderdaad. Ja. Ja, dat zo ging dat. Weet je overigens hoe succesvol die advertenties waren? Nee, dat zou ik heel graag willen weten. Ik zou ook heel graag willen weten het verhaal wat eraan vooraf ging en hoe het is afgelopen. En het vervelende en tegelijkertijd het fascinerende vind ik, dat je dat dus nooit zult weten. Je weet nooit, want het is altijd anoniem. Hè, altijd initialen enzovoorts. En daar kun je lekker over gaan fantaseren. Ja. Dat vind ik het leuke aan die oude advertenties. Ja. Iedereen is dood die ze heeft geschreven. Nee, je kunt nooit iets achterhalen. Je kunt zelf proberen te fantaseren. En dat vinden mensen heel leuk, die lezen. Louise, jij bent van het moderne daten. Jij coacht die mensen. Hoe lang bestaat internet daten nu? Jaar 15 of zo, denk ik? 15, 20 jaar. In Amerika is het begonnen. Inmiddels is het volgens mij helemaal geaccepteerd. Tenminste, als ik om me heen hoor, luister. Ja, je hoeft je niet meer te schamen als je roept dat je via internet aan het daten bent. Nee. Of iemand hebt ontmoet via internet. Was dat in het begin van het internet daten anders? Nou, toen wij begonnen en ik vertelde wat we deden, dan kreeg je nog wel eens een beetje vreemde blikken toegeworpen van wat zijn jullie aan het doen? Oh jee, wie doet dat? En wat ik merk is dat er nog steeds mensen zijn die zich toch wel iets wat schamen om bij je te komen, om te zeggen van, goh, ik zou wel hulp kunnen gebruiken bij het daten. Maar er zijn steeds meer mensen die zeggen, nou, ik heb nog nooit gedate. In dit tijdperk van social media kun je mij vertellen hoe ik het moet aanpakken, hoe ik het moet aanvliegen. Want er zijn natuurlijk wel wat do's en don'ts. Wat zijn dan de meest gemaakte fouten? meest gemaakte fouten is dat je profiel met je profielfoto en de tekst niet overeenkomt. Verkeerde berichtjes sturen. Maar hoe kan je profielfoto, dat je zegt dat je heel knap bent, terwijl je op je foto ziet dat je het niet bent? Nou, een oude foto van 20 jaar geleden of 10 jaar geleden. En ja, dan iemand in het echt tegenkomen die denkt, oeps, was jij dat echt? Daar heb ik me in vergist. Een foto die niet overeenkomt met hetgeen wat je schrijft. Als jij vertelt in je tekst dat je een hele sportieve dame bent en je ligt lang uit op de bank of je eet de bitterballen. Ja, dat is niet iets wat nou heel erg met elkaar in overeenstemming is. Nee, dat, of mensen schrijven een tekst die ook niet klopt. Of als ik de tekst schrijf, want dat vragen mensen eens, willen jullie de tekst voor mij schrijven? Als ik een tekst schrijf, is het mijn tekst. Ja. Maar dan komt een vervolgplaatje, strookt dan niet met hetgeen wat ik geschreven heb. En dat is niet van de man of vrouw zelf. Dat is wel een redelijk veelgemaakte fout. Wat dus de teksten die niet kloppen bij de foto's. Heel lang wachten simpel, voordat men zegt, gaat daten. Ja, heel lang wachten voordat je gaat daten. Ja. Ja, weken gaan chatten en dan chatten, pas mailen, appen en vervolgens denken van, nou, misschien moeten we maar. En dan is het in 5 minuten is het over. Wat belangrijk is bij daten, en in tegenstelling denk ik tot vroeger kwam je iemand tegen en dan had je een klik. Dan was er sprake van een chemische reactie. Nou, bij datingsites weet je niet of je een klik hebt. Dus dat is maar even afwachten. Dus daarom kun je maar het beste zo heel snel mogelijk kijken of je iemand kunt Precies, wacht niet te lang daarmee. Ja, nee. Absoluut niet. Mark, als je dit allemaal zo hoort en jij hebt je verdiept in, laten we zeggen, 100 jaar oude contactadvertenties. Nee. Wat heeft jouw voorkeur? Die ouderwetse manier of niet? Ja, ik vind ik ben zeker niet iemand die zegt dat vroeger alles beter was, hoor. Maar ik vind het taalgebruik bijvoorbeeld, je ziet wel echt dat mensen hun hele ziel en zaligheid hebben gelegd in die paar vierkante centimeter in de krant. Ja. En dat vind ik wel een verschil met Tinder of zelfs op Marktplaats, waar je een rubriek hebt voor contactadvertenties. Hè, van, het is compleet met tik- en spelfouten. En dan denk ik van, investeer een beetje in je nieuwe liefde van je leven. Ja, precies, dat lijkt me een hele goede tip. Ja. Ik dank jullie hartelijk voor het komen naar de studio. Mark Tra en Louise Engberts over de zoektocht naar de liefde. En de oude advertenties van Mark, die staan in zijn boek Steeds blijf ik u beminnen. En wie Louise Engberts wil raadplegen, kijk op haar website. Kijk, hè. Kwam naar aanleiding van het gesprek waar we deze uitzending mee begonnen, Willemijn, over betaalde orgaandonaties. Ja. Er kwam een vraag binnen van Rico via de NPO Radio 1-app. Welke organen behalve nieren zou je nog meer kunnen missen bij leven? Nou, ik weet niet of je het algemene belangstelling vraagt of je dat die financiële kansen ziet. Maar ik heb het opgezocht. Verreweg het grootste deel bestaat uit nieren inderdaad van levende donoren. Maar je kunt ook iets anders afstaan. Dan gaat het vooral om delen van organen. Stukjes long, stukjes lever, stukjes alvleesklier, toevallig alle drie ook heel lekker met joppiesaus, maar dus ook levend af te staan. En stukjes darm, dat kan ook bij leven, Rico. Maar ik zie mogelijkheden hier. Ik ga even wat googelen. En ook van allemaal? Dat je overal een stukje van afstaat uit één lichaam? Dat is het bitter garnituur, noemen ze dat. Dat gemixt. Is je verdienmodel. Mixed grill. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken. Je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten. Want als hij wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Je werd steken, maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche